حضرت ابو دردا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا، لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. خشوع کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ خشوع کو آپ ون ورڈ سے کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ سکون، عاجزی. ٹھیک ہے، دو لفظ، ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھ ہی عاجزی بھی. سورۃ الانبیاء تو پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے، عاجز ہونا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت 90. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات اور ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، پھر بھی محض رغبت نہیں تھی، خوف بھی ساتھ تھا. وَقَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ، اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں، یا صرف نماز کی حد تک عاجزی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے. اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانوا لنا خاشعین، اور خشوع کا معنی اگر سکون کیا جائے اور عاجزی کیا جائے، تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح؟ ہوتا یہ کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ، پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا، اب اگلی کیا پڑھوں، بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے، یا ایک گراؤنڈ پریپئر کر دے، یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے. کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے، اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا. کسی اور کا کمنٹ ہے، دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا، اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا. یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خشوع سے آپ کے معاملات پہ پڑتی ہے نا. یہ لکھتی ہے کہ دو تین مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا، ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا، کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا. میں نے اپنا قرآن لیا، پڑھتی رہی، سوچتی رہی اور واپس آ گئی. سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی. خالی صفحات سے اپنا پیغام ہمدردی لکھا، اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتائے اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ چھوڑ کر آ گئی، یعنی میسج کے ساتھ کتاب. دو مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں، میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے، ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے، جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھجوا دی. لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے، اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے. کام ہو گیا. اگر یہ اس معتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت الجھ پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان، اور ہم عام طور پر چلا اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آ جائے نا ہمیں تو زندگی پر لطف ہو جائے. موقع مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو اس میں بھی تو مسئلے تو بھی ضرور، میں اس حال پہ بھی راضی ہوں، میں نے کوشش کر لی، اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑی. جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوشش ترک کر دیتے ہیں. جو کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خشوع سے آتی، کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا. یعنی آپ نے بولنا نہیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ہلنا نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا، ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں نا ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں. یعنی نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے، اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ، تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے، جھوم جھام کے، آنکھیں بند کر کے، تھوڑا ریلیکس کر کے، تو وہ جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہونے نہیں دیتے. آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا؟ یعنی اگر امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا سر نیچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں. وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً. حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی، ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے. یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا افیکٹ اور ہے. اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہیں نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ، فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو. انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے، پھر وہ لغ کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن جب اپنی ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا. ان کا ایک اور تجربہ ہے، لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد، یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے، جب 2-3 منٹ ملے کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں. چونکہ یہ پریکٹیکل ٹپس ہے نا تبلیغ کی، اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں، اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں. اور سامنے کہنے سے بعض اوقات یہ کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن بعد میں کارڈ پڑھ کے لڑیں گے کہاں سے ہیں. اب مثلاً نے بنایا کہ اما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اللہ تعالیٰ کا شکوہ، اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے شکوہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. فرمایا میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں، پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی، رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے، صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے. اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے. تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے، یہ کارڈ ہے میں نے بنایا، مجھے یاد بہت اچھی لگی، آپ بھی پڑھ کے دیکھیں، بہت اچھے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں. لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو، محض باتیں ہی ہیں، تو وہ شاید اتنی افیکٹو نہ ہو. اور یہ جہاں رہ جائے گا، جہاں کوئی پڑھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا. اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا. نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی ہے. نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں، نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اصل میں نماز میں ایک طرح سے آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا, سکون سے کام کرنے کی بھی, کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے, شور ہی شور ہے, ہنگامہ ہے. آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا, ایک ہنگامہ خیز زندگی. اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں. ایک ہوتا نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرمنٹ مل جائے پیسفل, نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی, اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی. تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے. یعنی ایک کنسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے. یہ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی. اس خشوع کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے. قریبی رشتہ داروں, دوستوں, ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر عاجزی, انکساری, سکون اور خشوع کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے. جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے, تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے, پھر وہ جم جاتا ہے وہاں, پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے, پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں, کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگیٹو ریئیکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں. یعنی اس خشوع کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا. نماز میں کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی یاد ہے, زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے. تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی, سلام پھیرنے کے بعد جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے, خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے. یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر, ہماری چال میں, ہمارے معاملات میں, ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے, تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے. پیس, یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر. افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں. اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے. وہ کہیں پر بھی ہے, من پسند حالات میں ہے یا ناپسندیدہ حالات میں ہے, لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے. طوفان آ رہا ہے, آندھی آ رہی, کچھ آ رہا ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے, وہ پرسکون ہے, اس میں ایک جماؤ ہے. یہ ہے دراصل کامیابی. یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی, لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا, آپ کے معاملات پہ پڑے گا, لین دین پہ پڑے گا, حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے, آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں, اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو. اس سے پتہ چلتا نا کہ شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی, شیلونس ختم ہوتی. جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں, چھلکائیں, جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں, کیا ہوتا ہے, باہر نہیں آتا. वो अंदर ही उछल के अंदर ही बैठ जाता है, लेकिन जब शैलो बर्तन होता है, कम गहरा होता है, तो थोड़ा सा पानी भी उसके अंदर नहीं टिक के रहता, फौरन बाहर छींटे आते हैं। खुशबू के साथ फिर रोग भी आता है। हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में आता है ना कि वजीहन फिर दुनिया वाला आखिरा, तो फिर वो एक वजीह शख्सियत जो है वो जन्म लेती है। अब आप देखें कि इतनी सारी सफात है, सबसे पहले खुशबू का जिक्र क्यों आया है? क्योंकि अगर ये पैदा हो गया तो बाकी चीजें खुद ब खुद पैदा होती जाएंगी। नमाज में अगर वो खाशे हैं तो अमली जिंदगी में जितनी भी टेम्पटेशन हैं, जितनी भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, उनसे वो बचने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो गई। इसीलिए लफ्ज से भी एराज कर रहे हैं, क्योंकि अगर नमाज में खुशबू नहीं तो लफ्ज से बचा नहीं जा सकता। फिर जब लफ्ज से बेजारी होती है तो कुछ करना तो है, इसलिए हम ज़कात फ़ाइलून, तज़किया के कामों की तरफ उनकी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, अच्छाई और भलाई और खैर के कामों में सरगर्म हो जाते हैं। फिर उनकी खास ज़ाती जिंदगी में भी बहुत तहारत और पाकीजगी है, पाकदामनी है, हया है, बावजूद इसके कि माशरे के अंदर हराम तरीके मौजूद हैं सेटिस्फेक्शन के, लेकिन वो उन सब से इज्तनाब बरतते हैं और जिस चीज को अल्लाह ने उनके लिए जायज और हलाल करार दिया वो उसी से जम के रहते हैं। क्योंकि सब्र है ना, जिस शख्स के अंदर खुशू ना हो, सब्र ना हो, वो सिर्फ हलाल तक फिर रह ही नहीं सकता। उसकी निगाह भी खयानत करेगी, उसका दिल भी खयानत करेगा। इसीलिए आप देखेंगे फिर आगे अमानत और अहद का पास रखना, अमानतों की अदायगी जो है इसमें भी आप देखेंगे कि ठहराव की जरूरत है। मसलन अमानत में खयानत जो है वो सिर्फ माल की नहीं बल्कि मसलन निगाह की खयानत है। अगर आपके अपने दिल में एक चैन है, एक सुकून है, तो आप इधर उधर निगाहें नहीं उठाएंगे, हराम चीज की तरफ आप निगाह नहीं ले जाएंगे, इत्तेफाक से चली भी जाए तो वापस ले आएंगे, हलाल पे रोक लेंगे। गुफ्तगू में खयानत, उससे भी बच जाएंगे, क्योंकि ठहराव है अंदर तो सोच के बात करेंगे ना, जब अंदर ही ठहराव नहीं तो जो मुंह में आया बोलते चले जाएंगे। फिर इसी तरह तबीयत में कनात पैदा होती है, कनात होगी तो किसी के माल से दिलचस्पी नहीं होगी, किसी ने अमानत रखी उसकी तरफ भूल के भी खयानत का ख्याल नहीं आएगा। फिर अमानत में ये चीज भी है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए, जैसे अल मुस्तशारु मुतमनुन, मशवरा जिससे लिया जाए वो अमानतदार होता है। जिसके अपने अंदर ठहराव होगा वही दूसरे को अच्छा मशवरा देगा, दूसरे के लिए खैरखाही और भलाई की जज्बात रखेगा। अद्दीन और नसीहा, दीन सरासर खैरखाही का नाम। और अगर आपके अपने अंदर वो सुकून नहीं, वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं, तो दूसरों के मामले में आपके फैसले बेसब्री पर मबनी होंगे, जिसकी वजह से आप बार बार खयानत का मुर्तकिब हो सकते हैं। फिर इसी तरह अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, ये भी एक ठहराव वाला शख्स ही कर सकता है, वरना अपनी जिम्मेदारियों के अंदर भी खैरखाही नहीं हो सकती। अहद की पाबंदी भी वही कर सकता है जिसके अंदर एक ठहराव हो, जो रुक के सोच सके। आमतौर पर अहद की पाबंदी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम भूलते रहते हैं हर वक्त। ये बहुत ज्यादा भूलने के सिलसिले भी, ठीक है हाफिज़े की खराबी एक अलग चीज है, एज फैक्टर अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है, लेकिन एक आम नॉर्मल इंसान हर अहद करके क्यों भूल जाए? इसलिए कि वो फोकस्ड नहीं है, वो अपने कामों में अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइज नहीं है। और फिर एंड दोबारा इसी पर कि वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, पीछे सलातिहिम आया, यहाँ सलावात जमा का सीगा आया, सारी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इन सिर्फ खुशू पर ही फोकस नहीं, बल्कि नमाज से मुतल्लिक जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में कॉन्शियस होते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मार्केट में जो है ना वो सक्सेस लिटरेचर बहुत ज्यादा अवेलेबल है कि कैसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने, और वेस्ट में बहुत ज्यादा इस पर काम हुआ है क्योंकि वो लोग कामयाब होना चाहते थे। तो मैंने इत्तेफाक से कुछ एक आध किताब पढ़ी है इससे मुतालिक, तो उसमें ये है कि सालों साल रिसर्च करके बहुत सारी डिफरेंट चीजें उन्होंने, किसी ने कहा सेवन लाइज ऑफ सक्सेस, सेवन कीज ऑफ सक्सेस, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दिस एंड दैट, और उसके अंदर वो कहते थे कि आपको इमोशनली, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको दुनिया कोई कुछ भी कहे तो आप अंदर से इतने सिक्योर हों कि कोई आपको हिला ना सके, बल्कि आप अपने मकासद पे फोकस करें। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कैसे ये काम कैसे हो, हमेशा वो एक क्वेश्चन मार्क रह जाता था कि ठीक है उन्होंने बताई हुई टिप्स, लेकिन वो नहीं, वो उस चीज का वैक्यूम पूरा नहीं करती थी। अब ये जो खुशु मुझे इतना क्लिक कर रहा है कि मुझे उसका एक तरह से वो की पॉइंट मिल गया ना, लाइक दिस वाज द की व्हिच वाज मिसिंग, कि अच्छा अगर सक्सेस शुरू करनी है तो उसका पहला स्टेप तो यही होगा कि व्हाइल यू आर सेइंग योर प्रेयर्स यू शुड फोकस ऑन अल्लाह सुब्हान तआला ज़ात एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, और लाइक जैसे फिजिकली अगर हम कर रहे हैं तो एक सजदे की जगह को हम फोकस करें, उस फोकस करने से अब अगर आप देखें कि वो जो स्टिलनेस है आपकी फिजिकल स्टेट जो है वो आपकी मेंटल स्टेट को जन्म देती है, यानी जिस फिजिकल स्टेट में आप बैठे तो आपका ब्रेन वही हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो जब फिजिकली आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ तो ब्रेन जो है ना, नो वंडर ब्रेन आपको वही वाले मैसेजेस देगा कि यू आर स्टिल, यू आर फोकस्ड। और फिर उससे जैसे अभी बात हुई कि एक नमाज दूसरी नमाज की जो है वो एक तरह से बेस बनती है और दुनिया के जो दूसरे मामलात में उनकी बेस बनती है, तो जब इंसान की तमाम तवज्जे एक फोकस पे आ जाती हैं और वो गाफिल होने से बचा रहता है, वरना क्या होता है हम नहीं इधर देखा हम फौरन गाफिल, तो फिर जब हम अपने मामलात कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम ऐसे ही कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस का वो लेवल डेवलप होता चला जाता है और फिर इंसान फिर अपने हर चीज में, जैसे अभी बात हुई एक एक चीज में, तो मुझे लग रहा था दैट इज द बेस कि हमें इसको एक कॉन्शियस लेवल पे जो है ना अपने आप को चेक करना है कि खुशू का लेवल कैसे डेवलप हो, और कोशिश उसकी पांचों नमाजों में ये कॉन्स्टेंटली काम हो रहा है तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें देखिए किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन आयात की जो है वो दैट इज खुशू। मैं समझती थी कि नमाज, आई मीन आई इट्स नमाज, इट्स एन इबादत, बट अल्लाह सुब्हान तआला का कितना करम है कि उसने ये इबादत हमें एक बहुत बेस्ट इंसान बनने के लिए स्टेप्स फराहम किए हैं कि इस पे चढ़ जाओगे तो ये चीज होगा, इस पे चढ़ जाओगे तो ये चीज होगा। अब देखें आपको फील होगा इंशाल्लाह कि जब आपका ये कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा तो ये जो हमारी नजरें कुरान पढ़ते पढ़ते इधर कोई गया तो हमने उधर देखा तो वो आपका बहुत इम्प्रूव होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप बचपन से ही हो रहा हो और अगर एडल्ट होके भी अगर हम इसको कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला बाकी चीजें करना बहुत आसान और इंटरलिंक्ड हो जाएंगी। जैसे जिंदगी में भी मकसद है और मकसद पर नजर रखना और गोल को सामने रखना, जैसे निशाना जिसको बोलते हैं ना, टारगेट या गोल निशाना, तो वो भी आपका सही जब लगता है जब आप फोकस्ड होते हैं ना, तो यूं महसूस होता है कि नमाज का ये खुशू हमें जिंदगी में बामकसद होने में भी मददगार होता है कि हम जिस मकसद के लिए जी रहे हैं वो किसी वक्त भी नजरों से ओझल ना हो। मैं सोचती थी कभी कि क्यों पांच नमाजें फर्ज हैं, जितनी शिद्दत नमाज के मामले में बरती गई है दीन में इतनी किसी और चीज के बारे में नहीं। इससे पता चलता है कि अगर नमाज गई तो दीन का सुतून गिरा, दीन गया, वो दीन जो आपकी हिफाजत के लिए है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसका सिरा आपके हाथ से छूटा। इसीलिए कहा गया ना कि जो नमाज जानबूझ के छोड़ दे गोया उसने कुफ्र किया, तो दुनिया का भी खसारा हो गया, आखिरत का भी हो गया। कह रही है कि हमारे माशरे में अमूमन दौलत को कामयाबी का राज समझा जाता है कि जिसके पास पैसे हैं उसको सब कुछ मिल गया। अब आप देखिए कि जो ही माल आता है तो होता क्या, सबसे पहले तो हम लफ खरीदते हैं, जाके लफ के मंसूबे बनाते हैं, उसके बाद जकात से मुंह मोड़ते हैं क्योंकि डर होता है कि पैसा चला जाएगा, फिर उसके बाद लोगों की जो जाती जिंदगी होती है या उनके जो नफसानी जज्बात है उनकी तस्कीन के लिए हलाल से बाहर निकलने की सोचने लगते हैं, हराम तलाश करने लगते हैं, फिर इसी तरह अमानतों और अहदों को भूलने लगते हैं, और नमाजों की हिफाजत तो दूर की बात है। यानी पूरा एक कल्चर डिफरेंट हो जाता है फोकस या गोल के या टारगेट के तब्दील होने से, एक दूसरे की जगह ले लेता है। यानी मजमूई तौर पर यह सारी कैफियत एक नफ्स मुतमन्ना को जन्म देती है, क्योंकि नमाज गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी है ना। बाज़ कता भूल चूक के गलती कर जाते हैं, ये इंसान होने के नाते आपसे भूल चूक हो जाती, उसका भी जमीर पे एक बोझ पड़ता है, फिर आप नमाज में आ जाते हैं, फिर रोते धोते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर मदद मांगते हैं, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, जब वो मदद आती है तो फिर आप दोबारा अपनी उस असल पोजिशन पे आ जाते हैं। اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچا تانی کا جو امتحان ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں. کہتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے. وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں, دن میں کئی دفعہ لیا کرے کہ میرے دل کا حال کیا ہے. تکلیف آنے پر, خوشی ملنے پر, ہر حال میں پرکھتے رہا کرے دل کا حال کیا ہے. اب ذرا سا دوسری طرف سے بات کر لیتے ہیں. ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خشوع ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں. خشوع کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں. خشوع ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خشوع نصیب ہوگا. کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا, کیا بذات خود یہ ایک جہاد نہیں؟ جہاد ہے. پھر جہاد کا معنی کیا ہے؟ کانسٹنٹ اسٹرگل, اتمو اسٹرگل. تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی, آپ کی کوششوں میں استقامت, استقرار کب آ سکتا ہے؟ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ذہن ہی منتشر ہے, آپ کو کسی پل چین ہی نہیں, تو بڑے سے بڑا جہاد کریں آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے, یہ جو چیز میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے, اور اس کے بعد ساری چیزوں کا یوں لگتا ہے نا کہ اصل چیز کی سٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے ربط ہو گئی, بے موقع ہو گئی. جب نماز نماز نہ رہی, نمازوں کو ضائع کیا گیا, یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی, یا ان کے اندر خشوع نہیں رہا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے, انفوکسڈ ہو گئے. وہ چیز جو ان کی زندگی میں ایک روح پیدا کرنے والی تھی, جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی, ختم ہو گئی. کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا, کسی نے ملک فتح کرنے کو, کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو. تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی باقی, وہی سامنے نہ رہا, تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے. پھر اختلافات اور جھگڑے اور فساد اور انا پرستی اور بہت سی چیزوں نے جنم دیا. جیسے جہاد کا بھی پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ اپنی ذات ہے, اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے؟ نفس امارہ کو کنٹرول کرنا. نماز بہترین طریقہ ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا, اگر صحیح طریقے پر پڑھی جا رہی. نفس امارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے, ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر. تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی. دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے. اس کے اندر تو خشوع ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے. باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے. اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے, ٹھہرے ہوئے ہوں گے, تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے. اگر اندر بھی ہل جل ہے تو باہر سستی آ جائے گی. یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیویٹی ایک بیلنس قائم کرتی ہے شخصیت میں. اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان, اور اگر دونوں میں سکون آ جائے تو نقصان. یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کیا ہے؟ اندر سکون ہے, باہر کام ہے, باہر ایکشن ہے. اگر باہر سکون آ جائے اور اندر بے چینی ہو, جو عام طور پر ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں, یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں, یا نم ہے, تو وہ تو زندگی زندگی نہیں. یا اگر دونوں ہی ایکٹیو ہیں, اندر بھی ہلچل ہے باہر بھی ہلچل ہے, تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالٹی نہیں ہے. تو ساری آپشنس کو آپ دیکھیے. تو بہترین آپشن کیا ہے؟ اندر خشوع اور باہر کام, حق کا جہاد ہی. اور ایک اچھا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ان آیتوں کو زبانی یاد کر لیں. کسی نے لکھ کے بھیجا ہے, سورۃ المؤمنون میں خاشعین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا کہ سجدے والی جگہ پر کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک میگ میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے, اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے ہمارے خیالات اس میں ابزارب ہوتے ہیں, کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریز کی شکل میں ابزارب ہوتے ہیں, اور بند آنکھوں میں وہی خیالات امیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو آنکھیں کھلی رکھنا بے حد ضروری ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خشوع ہوتا ہے، وہ امیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے، اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خشوع زیادہ پیدا ہو سکتا ہے. حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا آپ، حقائق کو کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو. اور آپ دیکھیے کہ احسان کی کیفیت بھی جبھی آ سکتی ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خشوع زیادہ ہوتا ہے. بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا دیکھیے کہ خشوع پیدا کرنے کے کچھ تو آرٹیفیشل طریقے ہیں خود ساختہ جو درست نہیں ہے. وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوش نما یا بھلے معلوم ہو، اور کچھ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا.